أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pag-uusapan natin sa susunod na mga muhadara ay patungkol sa sala. Tatalakayin natin kung ano ba yung halaga ng sala at ano ba ang gantimpala nito. Gayun din naman at tatalakayin natin ano ba ang mga parusa ng pag-iwan sa sala. At ang tinutukoy na sala dito ay yung fard sala, yung limang obligadong sala. Gayun din, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi ka nagsasala. Maaring mga tuwirang ka na ilang beses mo na itong narinig, o kaya naman kabilang ka naman sa mga taong nagsasala, at ba't kailangan mo pa itong pakinggan? Bagamat ikaw ay nagsasala, dapat mo itong pakinggan sapagkat bawat isa sa atin ay merong pananagutan sa iba. Meron tayong pananagutan sa mga taong ipinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kung ikaw naman ay hindi nagsasala, dito mo makukuha ang maaaring mong paghugutan ng dahilan o lakas ng loob para itayo yung bagay na kinatatamaran mo. Noong unang generasyon ng mga Muslim, bihira ang hindi nagsasala. Lahat ng mga Muslim ay nagsasala. Kahit yung mga taong idiniklara ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang mga munafik, sila ay tumatayo pa rin sa sala. Bagamat iba ang katangian ng kanilang pagsasala sa mga mu'min. Ngunit sa panahon ngayon, bihira ang nagsasala at marami ang hindi. Ganun pa man, nagsasala man o hindi, bawat isa sa kanila ay nag-aangkit ng pagka-Muslim. Tingnan natin ang pag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. At iyong ipag-utos ang pagdarasal sa iyong mga kapag-anak at maging matiisin ka dito. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pagsasala, at ganoon na rin sa atin, inutusan din tayo na magsala at utusan ang ating mga pamilya. Sa makatotohanan sa Musnad Ahmad, malamang ito'y natatanging hadith kung saan rektang ipinag-utos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinahihintulutang paluin ang ating mga anak para sa isang bagay, at yun ay patungkol sa sala. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, muruhum bis salati li sab'ain wa daribuhum 'alayha li ashr. Utusan ninyo ang inyong mga anak na magsala sa pito at paluin niyo sila sa sampu. Ibig sabihin, kapag sila ay umabot sa 10 taong gulang, maaari niyo silang paluin para itayo nila ang sala. Dapat nating malaman na ang bawat isa sa atin ay responsable sa mga taong nasa paligid nila. At kapag ikaw ay naging responsable sa mga bagay na ipinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, tatanungin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol dito sa araw ng paghukom. Halimbawa, kapag tinanong ka patungkol sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatiran sa isang jamaa, sa iyong mga kasama, hindi mo maaaring sabihin na ayaw nila kung hindi mo naman ginawa ang lahat ng iyong kakayanan upang hikayatin silang magsala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ul. Ang bawat isa sa inyo ay pastor o talaga, at kayo ay tatanungin patungkol sa mga nakatalaga sa inyo. Ang pinuno ay tatanungin patungkol sa kanyang mga pinamumunuan. Ang lalaki, ang asawa ay tatanungin patungkol sa kanyang pamilya. Ang babae naman ay tatanungin patungkol sa kanyang mga anak at kanyang asawa. At ang imam ay tatanungin patungkol sa kanyang jamaah. Sila ay magiging responsable sa mga taong ipinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Binagit pa sa isang hadith na walang alipin na kapag siya ay pinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay o tao, at tapos dinaya niya ang tiwala na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, maliban na lang, illa harramallahu alayhil jannah. Ipagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang paraiso. Nangangahulugan na matindi ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapabayaan natin sa mga bagay na ipinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngunit, pakakatandaan din natin na malaki rin ang gantimpala kapag nahikayat natin ang mga tao sa paligid natin, nagampanan na kanilang tungkulin bilang isang Muslim. Bawat taong tinuruan mo na pinaalalahan noon mong magsalang, makukuha mo yung parehong gantimpala nila. Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Na sino man ang nagibita tungo sa kabutihan, mapapasa kanya ang parehong gantimpala ng sino mang tumugon sa kanyang imbitasyon. At itong muhadara na ito ay patungkol sa kahalagaan ng sala. Isang napakahalagang bagay na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, at meron tayong pananagutan sa mga sala ng mga taong ipinagkatiwala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Isipin mo na lamang yung taong tuturuan mo at naitayo niya yung sala ng maayos, meron kang gantimpala sa bawat sala na kanyang gagawin. Eh paano na lamang kung itinuro niya ito sa kanyang anak o siya ay naging ustad kalaunan? Sa bawat sala na gagawin niya at gagawin ng mga taong itinuruan niya, meron kang gantimpala doon, bagamat hindi mo naman ito pinagpaguran. Ganon kalaki ang gantimpala sa pagtuturo ng sala. Isipin mo na lamang sa bawat suratul fatiha na babanggitin nila, sa bawat subhana rabbiyal azim, sa bawat takbir, mayroon kang gantimpala. So dalawang bagay ang pag-uusapan natin patungkol sa sala sa unang bahagi ng talakayan. Una, ang targibat ng sala. Pangalawa, yung tarhib ng sala. Pag sinabi nating targib, ano ba yung mga pakinabang at makukuha mong gantimpala pag ikaw'y nagsala? Ano ba yung halaga ng sala ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam? Kung baga, ito yung bagay na maghihikayat sa iyo upang gumawa ng mabuti. Yung tarhib naman ay kabaliktaran ng targib. Ano ba yung magiging parusa kapag hindi ka nagsala? Bakit dapat kang matakot kung bababayaan mo ang iyong sala? Yun ang tarhib. Halimbawa na lamang, kapag inutusan mo ang iyong anak, "Anak, mag-aral ka ng mabuti at kapag mataas ang iyong grado at pumasa ka ay bibigyan kita ng 1,000." Yun ang tarhib. Hinikayat mo siya sa pamamagitan ng isang gantimpala. Yung pangalawang halimbawa naman yung tarhib, halimbawa kapag sinabi mo sa kanya, "Anak, kapag bumagsak ka sa exam, kukunin ko yung cellphone mo." So siya ay yung parurusahan. Yun ang tarhib. So sa unang muhadara na ito, pag-uusapan natin ang tarhib sa sala. Ano ba yung benepisyo ng sala? Anong gantimpala ang makukuha dito? At ano ba yung halaga ng pagsasala, lalo na yung fardsala? Una, ang halaga at antas ng sala. Kung isa kang Muslim, pag nagshahada ka, wala nang bagay ang mas mahalaga na pwede mong gawin at pagtuunan ng oras mo at napakadaling gawin maliban sa sala. Wala nang bagay ang hihikit pa sa sala matapos mong maging Muslim. Pag pinangalagaan mo ang iyong sala, mapapangalagaan mo ang iyong Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi niya nilikha ang mga jin, mga engkanto at mga tao maliban na lamang para sumamba sa kanya. At wala na sigurong ibada na pinakasimpleng paraan para sambahin si Allah na fard, obligado sa isang Muslim, maliban sa sala. Siguro ang isang sala ay abutin lamang ng 10 hanggang 15 minutos. Alam mo ba anong pinagkaiba ng pag-uutos sa sala kaysa sa ibang mga bagay sa Islam? Lahat ng mga kautusan ay ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta sa pamamagitan ni Jibril alayhi salatu wasalam. Ito man ay zakat, hajj, dua, lahat ng ibada maliban sa sala. Hindi katulad ng lahat ng ibang mga ibada, ang sala ay hindi ipinag-utos sa pamamagitan ng pagbababa ng kautusan mula sa kalangitan sa pamamagitan ni Jibril alayhi salatu wasalam. Ang sala ay kaiba sa ibang mga ibada. Ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, dinala niya ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam mula sa kanyang higaan sa isang paglalakbay mula Makkah papuntang Jerusalem. At mula Jerusalem, paakyat ng 7 kalangitan sa kainang Burak. Kinailangan niya pang umakyat sa 7 kalangitan para tanggapin lamang ang pag-uutos ng sala. Mula sa Jerusalem, umakyat siya sa unang baitang ng kalangitan, sa pangalawa, sa pangatlo, sa pangapat, sa panglima, sa panganim, hanggang sa pangpitong kalangitan, kasama niya si Jibril alayhi salatu wassalam. Sa bawat baitan ng kalangitan, binubuksan ang pintuan para lamang sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ay nakita niya ang paraiso, nakita niya ang impyerno, at ipinakilala sa kanya ni Jibril ang mga ibang mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala na naroroon sa kalangitan. Tayong mga Muslim ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa itaas ng pitong kalangitan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ar-Rahman wa alal arshistawa, ang pinakamahabagin ay pumaitaas sa kanyang luklukan. Meron pa isang ayat kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Thumma stawa alal arsh, siya ay pumaitaas sa kanyang luklukan. Nang ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ni Jibril alayhi salatu wasallam ay nakaapot sa pinakadulo ng pitong kalangitan, yung Sidratul Muntaha, ang pinaka malayong hangganan ng pitong kalangit, ikapitong kalangitan. Si Jibril na pinuno ng mga malaika, na ang lakas ni Jibril ay madali lamang sa kanyang buhatin ang isang bayan gamit ang kahit dulo lamang ng kanyang pakpak. Hindi niya magawang makalampas doon sa Sidratul Muntaha. Yun na lamang ang limitasyon niya. Ngunit, pinahintulutan ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam makalampas ng Sidratul Muntaha. At lumagpas nga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Sidratul Muntaha kung saan tinanggap niya ang pag-uutos ng obligadong sala. Noong una, ang sala ay 50 kada araw. Nang siya'y bumalik mula sa ikapitong kalangitan, pagdating niya sa ika-anim na kalangitan, sinabihan siya ni Musa alayhi salatu wasalam na hilingin kay Allah na ito ay bawasan. Sapagkat hindi kakayanin ng mga tao ang 50 beses na pagsasala sa isang araw. Ilang bimeses na bumaba at bumalik ang sugo ni Allah, at sa bawat pagkakataon ay pinapayuan siya ni Musa alayhi salatu wasalam na humiling ng kabawasan. Hanggang ito ay naging 5 na lamang, na ang gantimpala ay pareho pa rin sa 50. Ganun ang pinagkaiba ng kautusan ng sala sa ibang mga ibada. At ito yung bagay na kinatatamaran natin. Ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na direkta sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala walang tagapamagitan na anghel ang sala. At mula sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay gawing madali at huwag kayong pahirapan. Mula sa habag ni Allah, ibinaba niya ang 50 beses na sala sa 5. Yung bawat sala na hindi magtatagal ng 5 hanggang 10 minuto ay ang katumbas nito ay 50 sala. Kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang lumagpas pa sa Sidratul Muntaha, kahit si Jibril alayhi salatu wasalam, maliban sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sa anong dahilan? Para tanggapin lamang ang pag-uutos ng sala. Ganun kahalaga ang ating pagsasala. Isa pang mahalagang punto, halimbawa na lamang nabalitaan mo na ang presidente ng isang bansa o isang bilyonaryong kababayan ay pumunta sa isang lugar at meron siyang listahan ng mga pangalan, sino man ang nasa listahan na yun ay makakatanggap ng milyon-milyong biyaya. Malamang hindi ka na siguro makakatulog. Bakit? May-excite ka na. Gugustuhin mo nang makausap ang taong ito para matanggap mo ang biyaya mula sa kanya. Pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sala ay pakikipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hari ng mga hari, ang nagmamay-ari ng lahat ng nilikha, ang nagkakaloob ng panustos sa lahat ng gumagalaw sa lupa, ang pinakadakila sa lahat, at lahat ng bagay ay sumusuko sa kanya. Yun ang kausap mo si Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nagsasala. Sa Sahih al-Bukhari at Muslim, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isa sa inyo ay nasa sala, siya ay nakikipag-usap sa kanyang kapanginoon. Kapag hindi ka nagsasala, lugi ka. Bakit? Hindi mo nakakausap si Allah subhanahu wa ta'ala. Darating yung adhan ng Fajar, sinyalis ng takdang oras para kausapin mo si Allah, pero kapag hindi ka bumabangon at tinatamad ka, parang sinabi mo na rin, Ya Allah, ayaw kong makipag-usap sa iyo. Darating ang adhan ng Dhuhr, ng Asar, ng Maghrib, ng Isha, ayaw mong buwangon at ayaw mong itayo yung sala, parang sinasabi mo kay Allah, ayaw kitang makausap, ya Allah. Limang beses kada araw kapag hindi ka nagsasala na parang sinasabi mo kay Allah, ayaw kitang makausap, ya Allah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, inna Allah yansibu wajhahu ila wajhi abdihi ma lam yaltafit. Ibig sabihin, kapag binanggit mo yung Allahu Akbar, inilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang muka sa harap ng iyong muka. Ang tanong, paano para nito nangyayari? Ang sagot doon ay sa paraang karapat dapat kay Allahu subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam kung paano ito nangyayari, pero dahil ito'y binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito'y ating pinaniniwalaan. So ikaw'y nakatayo sa harap ni Allah, tinitingnan ka ni Allah, at hindi ka dapat lumilingon sa iba. Napakagandang tagpo sa pagitan ng alipin at ng kanyang Panginoon. Habang nasa ganun kang sitwasyon, kausap mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag binanggit mo yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ibig sabihin lahat ng papuri at pasasalamat ay para sa Panginoon ng lahat ng alamin. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Hamidani Abdi, pinasasalamatan ako ng aking alipin. Kapag sinabi mong Ar-Rahman Ar-Rahim, ang pinakamawain at pinakamahabagin, sinasabi ni Allah, Majjadani Abdi, niluwalhati ako ng aking alipin. Kapag sinabi mong Malik Yawmiddin, sinasabi ni Allah, Athna Alayya Abdi, pinuri ako ng aking alipin. At kapag nag-umpisa ka sa Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in hanggang sa dulo ng Suratul Fatiha, ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, Hadha li Abdi, wa li Abdi ma sa'al. Ito ang para sa aking alipin, itong panalangin na ito, at ibibigay ko ang kahilingan ng aking alipin. Araw-araw, 17 beses sa sala, hinihiling mo kay Allah, ihdinas siratal mustaqim. Yun ang kagandahan ng pakikipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kaulugan ng ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, patnubayan mo ako sa matuwid na landas. Ano ba yung epekto ng ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, patnubayan mo ako sa matuwid na landas sa ating buhay, sa ating sarili. Una, ang sala ay maglalayo sa atin sa mga kasalanan. Kung nahihirapan kang iwanan ang isang mungkar tulad ng bisyo, zina, sugal, tingnan mo ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa epekto ng iyong ihdinas siratal mustaqim, ng iyong pagsasala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Wa aqimis sala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dhikrullahi akbar. Magsagawa ng sala, katotohanan ang pagdarasal ay pumipigil sa mga kahiyahiyang gawain at masasama. At tunay na ang pag-alala kay Allah ay dakila. So ang iyong sala, kung saan binabanggit mo, ihdinas siratal mustaqim, patnubayan mo ako ya Allah sa matuwid na landas, ay paraan para mailayo ka sa mga mungkarat. Kung meron kang mga bagay na hindi mo kayang iwasan, mga bagay na nakagisnan mo na, lalong-lalong na yung mga bisyo, katulad na lamang na kung paano nalululong marami sa mga kabataang Muslim, o zina, ang susi para maiwasan mo ang bagay na yun ay sala. Maaring sabihin mo, kapatid, 4 beses, 5 beses akong nagsasala sa bawat araw, bakit hindi ko pa rin magawang magbago? Ang sala na tinutukoy ay kailangan may khushu, maayos na isinasagawa. Yung hindi ka tinatamad at kailangan tuloy-tuloy. At si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagsisinungaling. Kung sinabi ni Allah na ang sala ay maglalayo sa iyo sa mga mungkarat, sa mga bagay na kinahumumalingan mo na ipinagbabawal ni Allah, tunay na ilalayo ka nito. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na nagsasabi ng totoo. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Ang pinakatotoo sa lahat ng mga salaysay ang libro ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, hindi lamang ilalayo ng sala yung taong nagsasala mula sa kasalanan sa mga mungkarat, binubura din nito ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, ilalayo ka nito sa mga kasalanan sa hinaharap at buburahin nito ang iyong nakaraan. Isipin na lang natin, pwede namang ipigutos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, gawing itong obligado at yun ay sapat na. Sakali mang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala at ginawa niya itong obligado sa atin, nang wala na itong ibang gantimpala, ang pagiging obligado nito bilang kautusan ni Allah ay sapat na para gawin natin ito. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niya na itong obligado at ginawa niya rin ito bilang paraan ng karagdagang gantimpala sa kanyang mga alipin at kabilang na doon yung pagkakaburad ng maliliit na kasalanan nila sa pagitan ng dalawang fard na sala. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith sa Bukhari at Muslim sa mga sahaba, kung meron kayong ilog o dakat sa inyong tapat o sa tapat ng inyong pintuan at siya'y naligo at nagtampisaw doon na 5 beses kada araw, meron bang matitirang dumi sa kanya? Sabi ng mga sahaba, wala. Pagkatapos ay sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadhalika as-salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Yan ang kahalintulad ng 5 beses na pagsasala. Ang sala ay parang dagat at ang dumi sa iyo ang iyong dhunub. Kapag tumalon ka sa dagat, katulad ng lilinisin ng tubig ang dumi sa katawan o damit mo, lilinisin din ng sala ang iyong mga kasalanan, lalo na't ang mga tao ay natural nang nabubuhay na puno ng maksiya o pagsuway kay Allah. So yung panahon sa pagitan ng dalawang fard na sala, anumang kasalanan na nakuha mo sa panahon na yun, yung mga maliliit na kasalanan na iipon, nabubura ito sa tuwing ikaw ay tumatayo sa sala. Tingnan mo pa ang isang halimbawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minsan, panahon ng taglagas, kumuha ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang sanga o tangkay ng kahoy na puno ng tuyong dahon. Pinalo niya ng pinalo ito sa lupa hanggang mawala o malagas ang lahat ng mga dahon. Nang mahulog ang mga dahon, sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niyo kung paano nahulog ang mga dahon? Ganun ang 5 sala sa inyo. Dininis nito tayo sa kasalanan tulad ng kung paano ko nilinis ang sangang ito mula sa lahat ng dahon nito. Yun ang kagandahan ng sala. Sa isa pang hadith, kapag ang isa sa inyo ay nasa sala, ang kanyang mga kasalanan ay nilalagay sa likod niya at kapag siya ay nagsujud o ruku kay Allah, unti-unti silang nalalaglag. Pag sujud mo, pag ruku mo, pag tayo mo at pag upo mo, nalalaglag ang mga kasalanan mo hanggang matapos mo ang sala na wala nang natitira sa iyo. Napakaganda ng mga itinakdang gantimpala ni Allah sa sala, pero ayaw mo pa rin magsala. Ginawa ng madali ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa 50 naging 5, tapos dinagdagan niya pa ng gantimpala, pero ayaw mo pa rin magsala. Lahat tayo mga Muslim, andun ang natural na pagmamahal natin para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihira ka makakita ng Muslim na hindi naiiyak o nagiging emosyonal kapag pinag-uusapan ang talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na nang siya pumanaw na. Alam ba natin anong pinagdaanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para makarating lamang sa atin ang Islam? Tinawag at inakusahan ng kanyang pinakamamahal na asawa na nangangalun niya. Tinawag siyang sahir, isang majnun, isang masamang tao. Minsan nagsasala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at inilagay sa kanyang leeg ang bituka ng kamelyo. Minsan naman ay inapakan ng kanyang leeg. Minsan, sinakal ng mga musyrikin ang propeta sallallahu alaihi wasallam gamit ang mismong kasuotan niya. Nang pumunta siya sa Taif, sinalubong siya ng mga bato. Lahat ng karanasan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para saan lahat ng yun? Para lamang makarating sa atin ang risala ng Islam. Para mapaganda ang buhay natin dito sa dunya at makasama natin siya sa paraiso. Hindi ba tayo nahiya na hindi tayo nagsasala? Minsan nakita ni Abu Bakar radhiyallahu anhu ang propeta na pinalilibutan siya ng mga musyrikin at pinagtulak-tulakan siya hanggang dumating si Abu Bakar. Ipinagtanggol niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, papatayin niyo ba ang tao dahil lamang sinasabi niyang si Allah ang kanyang Panginoon? Dahil doon, si Abu Bakar ang binugbog ng mga Quraysh hanggang mawalan ng malay si Abu Bakar at dinala siya ng Rasulullah pa uwi. Bakit ganun lamang ang pagtitiis ng Rasulullah ni Abu Bakar ng mga sahaba para makarating sa atin lahat ng risala ng Islam, yung tawhid, yung sala, yung zakat, yung hajj. Hindi ba tayo nahihiya? Sa panahon natin ngayon, bubuksan mo na lamang yung cellphone mo, andun na ang lahat. Andun lahat ng lahat ng katuruan ng Islam. Maaari mo nang matutunan mismo mula sa mga ulama. Ganun na lamang kadali, pero tinatamad kang matuto ng tawhid, tinatamad kang mag-aral ng Islam, lalong-lalo na tinatamad kang magsala. Alam ba natin kung kailan huling ngumiti ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bago siya pumanaw? Nasa higaan ng Rasulullah dahil sa kanyang karamdaman ng halos na 2 linggo. Bago siya mamatay, medyo bumuti pa ang kanyang pakiramdam at lumakas ang kanyang katawan. Kung mapapansin natin sa mga matatanda bago sila pumapanaw, nagkakaroon sila ng karagdagang lakas bago sila lagutan ng hininga. Nung araw bago pumanaw ang Rasulullah, bumangon siya at medyo naging malakas ang kanyang katawan. Bumangon ang Rasulullah para tingnan ang mga sahaba. Binuksan niya ang pintuan ng kanyang bahay at mula roon ay tanaw niya ang masjid at pumunta siya sa masjid. Nakita niya silang nagsasala at nakasaf ng maayos at siya'y ngumiti. Ngitian niya yung mga taong nagsasala. Ang iba sa kanila kumalas sa sala at sinabi kay Abu Bakr radiyallahu anhu na ito na ang nabi, mabuti na kanyang pakiramdam. Hayaan na natin siyang mamuno sa sala. Nakita nilang nakangiti ang Rasulullah at marami sa mga sahaba ang nag-aakala na bumuti na ang kanyang kondisyon at gumaling na siya. At yun ay ang Fajar ng Lunes, araw ng pumanaw ang Rasulullah. Ilang oras matapos ng Fajar ay ang pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong punto natin dun? Ano ang dahilan ng huling pagngiti ng Rasulullah bago siya pumanaw? Masaya siyang makita na nagsasala ang mga Muslim. Hindi ba natin gusto na sa araw ng paghukom at nakasalubong at nakatagpo natin ang sugo ni Allah, masisiyan siya sa atin? Paano mangyayari yun kung hindi ka nagsasala? Sa makatotohanan, alam ba natin kung anong huling binatawang salita ng Rasulullah nang siya'y mamatay noong araw na iyon? Sinabi ni Anas bin Malik radiyallahu anhu na ang huling salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sala, ang sala. Sa makatotohanan, ang sabi ni Anas ay parang nabubulunan ang Rasulullah habang sinasabi niya ang sala, ang sala, dahil sa puntong yun ay pumapanaw na ang Rasulullah. Ito yung kanyang huling sandali. Isang tao na nasa huling sandali ng kanyang buhay, nagturo na sa loob ng 23 taon ng Islam, ang tauhid, lumaban at naghirap. Ngunit ang huling binitawan niyang salita sa lahat ng pwede niyang banggitin ay ang sala, ang sala. Anong ibig sabihin nun? Anong implikasyon nun? Na yun ang pinakamahalagang bagay. Malamang naranasan ng marami sa atin, nakakita tayo ng taong mamamatay na, at sa huling sandali nila, madalas na hinahabilin nila yung mga bagay na pinakamahalaga. Halimbawa na lamang, ikaw nang bahala sa mga anak ko, sa asawa ko. At ayon kay Anas, ang huling nabanggit ng Rasulullah, as-sala, as-sala. Kung gusto mong makuha ang proteksyon ni Allah, pangalagaan ka ni Allah sa panahon na ang dami-dami ng fitna, ang dami-dami nangyayaring maaring ikasira ng iyong relihiyon. Paano mo makukuha yun? Magsala ka. Bakit? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salla al-fajri fi jama'atin fawa fi dhimmatillah." Sino man ang nagsala ng fajr sa jama'a, siya ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Allah. "Man salla al-fajra fi jama'atin fawa fi dhimmatillah." Yun ang gantimpala ng pagsasala, na isa ilalim ka ng pangangalaga at proteksyon ni Allah. Isa pang mahalagang punto, nung mga bata tayo, tayo nasisihan kapag pinag-uusapan tayo ng mga magagandang dalaga. Minsan, nakakurious pa tayo, anong sinabi ni ganito? Anong sinabi ni ganyan? Ano dong katangian ko ang nagustuhan niya? Nangyari ay tumataba ang ating puso, napapangiti tayo. Ang pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang mga malaika, mga anghel, sila ay umaakyat kay Allah sa oras ng Fajr at Asar. Sa pagkakataon na yun, umaakyat ang mga malaika para dalhin ang mga amal ng mga tao. Tatanungin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano nyo iniwan ang aking mga alipin? Nasa saang estado sila? Kumbaga tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat alam niya na ito, anong ginagawa nila? Sasabihin ng malaika, ya Allah, iniwan namin sila na nagsasala ng Fajr o nagsasala ng Asar. Pinag-uusapan ka? Sinong nag-uusap patungkol sa iyo? Si Allah at ang mga malaika. Yun ang mga malaika. At si Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa iyo. Pinag-uusapan ka? Anong magandang katangian ang pinag-uusapan? Patungkol sa iyo? Ang sala. Ngunit, tamad ka. Paano kung halimbawa ay natutulog ka sa wakto ng sala? O tinatamad ka? Anong sasabihin ng mga malaika? Ya Allah, tulog. Ya Allah, tinatamad. Ya Allah, nagbibisyo. Kasama ang mga barkadang kaibigan. Zizina. Kung gusto nating mapadali ang ating pagpasok ng paraiso at hindi na tayong mahirapan pa sa pagtawid sa sirat, kailangan nating magsala. Siguro kung hindi lang tayo mamamatay at dito na tayo sa dunya magpakailanman, maaari nating sabihin na huwag na tayong magsala, huwag na tayong mag-aral ng Islam. Pero hindi ganun ang buhay. Mamamatay tayo at muling bubuhayin at haharap at hahatulan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, paraiso at impyerno. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sallal barday dakhalal jannah. Ang kahulugan nito ay sino man ang nagsala ng dalawang sala sa oras ng malamig, siya ay papasok ng paraiso. Ang tinutukoy na dalawang sala na ito sa oras ng malamig ang klima, ang panahon, ang Fajr at Aisha. Bagamat sa hadith na ito ang tinutukoy ng ating mga ulama ay Fajr at Aisha, tulad ng nabanggit, siyempre kailangan natin gawin yung limang sala. Ganun pa man, binibigyan din lamang ang Fajr at Aisha sa hadith na ito dahil dalawa ito sa sala na madalas na kinakaligtaan. Sa araw ng paghukom, ilalatag ang tulay sa ibabaw ng apoy ng impyerno at ang tinatawag ng sirat. Isang tulay na manipis pa sa buhok at matalas pa sa espada. Sa ilalim nito, ang siyang impyerno na inabot na 3,000 taon, ang apoy nito mula sa puti ay naging pula. At mula sa pula ay naging itim ang kulay nito. Isang impyerno na ang lalim nito ay inabot ng 70 taon, na ang isang bato ay inihagis mula sa itaas, papunta sa impyerno pababa, bago marating ang pinakailalim na bahagi nito. Bukod pa dun, sa kaliwat kanan sa tulay na iyon, sa tulay ng sirat, ay ang mga kalalib, mga panungkit na hihila sa iyo pababa. Lahat ng tao ay kailangang makalagpas dito para makapasok ng paraiso. Kung maayos ang iyong Islam, ang iyong akida, ang iyong amal, ang iyong mga ibada, mabilis ka lamang makakatawid na parang kidlat at hangin. Ang iba ay gagapang. Ang tawid mo doon ay ayon sa lakas ng iyong liwanag at ang iyong liwanag ay ayon sa lakas ng iyong iman sa dunya. Ang iyong mga amil o salihat tulad ng iyong sala ay magiging liwanag. Ang iba, tatawid na ang liwanag nila ay napakaliit na parang dulo ng daliri. Napupundir-pundir. Namamatay ang ilaw at kapag malapit na silang mahulog, muling masisindihan ng kanilang ilaw. Kaya yung mga ulama, yung mga sahaba, yung mga salaf, madalas din ang sabihin, hindi kami magpapahinga hanggang makatawid kami ng ligtas at makarating sa Jannah. Kung gusto mong matagumpay na makatawid sa sirat, hindi flashlight o kandila ang magbibigay na liwanag sa iyo, kundi ang iyong sala. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bashiril mashaina bidh-dhulami bin-nurit tammi yawmal qiyamah." Magandang balita sa mga naglalakad sa gabi. Na ibig sabihin ay naglalakad sa sala sa oras ng Fajr at Aisha. Magandang balita sapagkat para sa kanila, papalitan yun ng liwanag sa araw ng paghukom. Sinabi pa sa isang hadith, "Man hafada alayha kanat lahu nura wa burhana wa najatan yawmal qiyamah." Sino man na pinangalagaan niya ang kanyang sala sa takdang oras dito, ito ay magsisilbing liwanag sa kanya, patunay at takapagligtas. Ibig sabihin, kapag pinangalagaan mo ang yung limang sala sa takdang oras ito. Una, magsisilbi itong liwanag kapag tumawid ka sa sirat. Pangalawa, kapag tinanong ka ni Allah, nasaan yung patunay? Sasabihin mo, ito ya Allah, yung aking mga sala. Pangatlo, sa araw ng paghukom na itatapon ng mga tao sa impyerno, ang iyong sala ang magtatanggol at magliligtas sa iyo. Papaanong wala kang sala? Paano lang kung tinatamad ka? Anong gagawin mo sa pagharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.